आम जाम भी हो गए सारे, इंतजाम भी हो गए सारे, वेलकम वाला ड्रिंक हो गया, और पगड़ी का रंग पिंक हो गया, मेरा दुपट्टा लाल हो गया, डेकोरेटिव हॉल हो गया, 20 तरह का खाना भी है और 10 बीट बजाना भी है, ओ नटखट है संबंध सोने, झटपट ले आनंद सोने, पूरा है प्रबंध सोने, दाब मान दे और बड़ा तू रौला पै जान दे, सुन ले मेरी गल सोने, गल दी सोची गल सोने, अज मैं तेरे बल सोने, दाब मान दे और बड़ा तू रौला पै जान दे, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली की गंदी, ओ बैठा वो दिन जो अकेले में गुजारे थे, अब लगता